तब भी यही कहेंगे कि हमारी नजरबंदी कर दी गई है, बल्कि हम लोग जादू के असर में आए हुए हैं।